30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 maja. Minęła 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dla południowej Polski wydano ostrzeżenia hydrologiczne, to w związku z zapowiadanymi burzami i opadami. Medialną konfrontację ministra Marcina Kierwińskiego i Jacka Protasiewicza proponuje Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. Hamas bierze odpowiedzialność za ostrzał przejścia granicznego Kerem Shalom. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla południa Polski w związku z prognozowanymi opadami burzowymi. Istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, piszą służby instytutu w mediach społecznościowych. Wśród terenów objętych ostrzeżeniem znalazły się województwa podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie oraz południowa część województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o możliwości wystąpienia gwałtownych burz z gradem i silnego wiatru. Do odbiorców na terenie 10 województw wysłano alert RCB. Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski zaapelował o medialną konfrontację szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i Jacka Protasiewicza. Jak mówił, chodzi o wyjaśnienie niedyspozycji ministra podczas uroczystości Dnia Strażaka na placu Piłsudskiego. Jacek Ozdoba mówi, że obecna sytuacja ośmiesza państwo, bo dotyczy najważniejszych osób. Mowa jest tutaj o panu wojewodzie, mowa jest tutaj o ministrze spraw wewnętrznych, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Naprawdę, zejdźmy na ziemię, przestańmy robić sobie żarty z państwa, karty na stół. Również powinno być to przedstawione w sposób jasny, klarowny. O której godzinie pan minister był, nie tylko ten świstek, czy pan minister jest nagrany jakiś z boku, czy to rzeczywiście do tego doszło. To jest oburzające i być może jest to krzywdzące dla ministra Kierwińskiego. Stąd mój apel. A wczoraj szef MSWiA wyjaśniał, że winę za zły odbiór jego wystąpienia ponosi nagłośnienie. Aby uciąć spekulacje, minister poddał się badaniu alkomatem. Wynik był negatywny. Dziś w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński napisał, że osoby, które stały i stoją za szkalowaniem jego dobrego imienia, poniosą prawne konsekwencje. Terrorystyczna palestyńska organizacja Hamas przyznała się do ostrzelania przejścia granicznego Kerem Shalom, głównego punktu, przez który z Izraela transportowana była pomoc humanitarna dla Strefy Gazy, podały lokalne media. Co najmniej 7 osób zostało rannych, niektóre, twierdzą media, są w ciężkim stanie. Armia izraelska przekazała, że 10 pocisków moździerzowych zostało wystrzelonych z rejonu miasta Rafah, leżącego na południu strefy, poinformowała agencja Reutera. Po ostrzale Izrael zamknął przejście. Przy akompaniamencie muzyki ponad 500 uchodźców z Ukrainy i gości zasiadło do wspólnego wielkanocnego śniadania w siedzibie Teatru Nowego w Warszawie. Wierni Obrządków Wschodnich obchodzą dziś święto Zmartwychwstania Pańskiego. Fundacja Ukraiński Dom zaprosiła na warszawskie śniadanie wielkanocne uchodźców z Ukrainy, przedstawicieli diaspory, a także gości z Polski. Radca ambasady Ukrainy w Polsce Roman Szepeliak powiedział, że święto Paschy nabiera szczególnego wymiaru w tych ciężkich dla Ukrainy czasach. Kiedy my tutaj w Warszawie mamy święto, to gdzieś tam na Charkowszczyźnie czy innych obwodach Ukrainy wciąż odbywają się obstrzały i latają rakiety. To święto właśnie ono powinno nam dać nadzieję dla naszego zwycięstwa, dla zwycięstwa światła nad ciemnością i dla zwycięstwa dobra nad złem. Prezes Fundacji Ukraiński Dom Mirosława Keryk przypomniała, że Wielkanoc jest świętem nadziei. Tutaj jak widzę, ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi i to jest ważne. Nawet jak mają trudność, jak jest ciężko, to dzisiaj jest czas świętowania, bycia razem, uśmiechania się. Śniadanie wielkanocne odbyło się pod patronatem ambasady Ukrainy w Polsce. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Dziś Międzynarodowy Dzień Położnej ma pomóc docenić rolę, jaką odgrywają w towarzyszeniu ciężarnym, wspieraniu świeżo upieczonych rodziców, ale także w pomocy kobietom po zabiegach ginekologicznych. Ten zawód obfituje w wiele emocjonujących momentów, przyznaje położna oddziałowa w szpitalu w Dąbrowie Górniczej Renata Jasińska. Według mnie jest to najpiękniejszy zawód na świecie. A dlaczego? Dlatego, że możemy uczestniczyć w najcudowniejszym wydarzeniu i najwspanialszej przygodzie, którą rozpoczynają rodzice. Cudowne uczucie móc patrzeć i przeżywać i uczestniczyć w tym, jak przeżywają narodziny dziecka rodzice. 8 maja przypada Dzień Polskiej Położnej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przeważnie pogodnie, ale od czasu do czasu może się chmurzyć. Miejscami przelotny deszcz i burze. Bez opadów jedynie na krańcach wschodnich, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na termometrach od 19 stopni na północnym zachodzie do 28 w centrum. Autopromocja.

vibes in jungle. Lost in this time, I'm just trying to get it like a boss in this prime. These fake niggas sublime, life for fine sights. Wish it were fortune, but the price ain't quite right. The slice ain't quite ripe. Still pulling strings, how I fly, but I don't like kites. How they gon' treat Brooklyn's finest? Not as fine as diamonds and fine nights. Surrounded by hard flow like Iceland. Now we getting icing, finance is nice, and I don't like surprises. I like superb prices rising. It's the least I could do. These verses, prices rehearsing, price to reverse a hiding. Still she cursing solid. Got a problem solved. All my pro solids, we all gon' dine. Until then, we mobbing, so don't push me. I'm close to the pussy, even closer to the knowledge. Dropped out of college in advance and hit the ground running like a sense in my pants, honey. Pop was a bummer clot and had a queen bee mummy. I love her to the tissue. Disrespect my blood and it's an issue. She like, is you on the cover for real? Aw, you so official. Now go ahead and buy you some shoes that really fit you. I know she always think a little me, but now I got big literally, worldwide and physically. Walks like, round Little Italy. Now I roam round Sicily. And I'm plotting on the Millie. Another loud pack, another proud cat. Hey, bound that. Hip hop sounds been profound back. Slow down that. Metronome, nigga. Let it hit home with the specimen. Sean gone glitter. Go the nicest trigger. Your true ideology. I can subtract one with a gun. That's true trigonometry. Blank. But that will coincide with the true nigga that I'ma be. He's raw poverty. I kick philosophies. Not because I ride Socrates. I ain't gon' beg, but I can please. Rock your socks and sockets out your knees. Blank. Fulfill your needs with similes. Not similar. Spit that unfamiliar. Put that unfamiliar. For love and vibe, ladies rub your papillas. And fellas beat they chest like they silverback gorillas. It's the new age, children of the crystal healers. Thinking about the fly, dry catapult caterpillars. After years of constructing, they start the substance. So I keep my circumference of deep fried friends like dumplings. But fuck that, my nigga, we munching, we hungry. After years of construction, they start the substance. So I keep my circumference of deep fried friends like dumplings. But fuck that, my nigga, we much here, we hungry. Blank. Swankin', swankin', swankin'. I see you, Jigga. Hillary swankin'. Blank. Alright, I'm off this. Blank. Blank. Blank. No, gdybym się upadł tłumaczyć ksywę tego rapera, to mógłby być na przykład Juzio Twazydziel. Po angielsku brzmi lepiej. Joey Badass. Utwór Hillary Swank na genialnym bicie Lee Banona. Skoro tłumaczymy imiona, jest to niezwykle śmieszne, to teraz będzie Eusebiusz Napój Gazowany, czyli po angielsku Ebisoda. Fashion, it's fashion, I'm silent. Śpiewała i rapowała gościnnie i ukradła cały show, niejako Bodur. Przygrywał jej z cienia smętnie zespół Ibisoda. Jeśli pamiętacie takie kompilacje jak Klubowe Granie albo Chill Out Cafe, to dawno temu było, to oni by do nich pasowali, mam takie wrażenie. Z drugiej strony mocno mi przypominają omawiany w poprzedniej audycji Hiatus Coyote, który wymawia się prawidłowo Hiatus Coyote. Już to wiem. Pozostajemy w Europie. Poznajcie Wikingów. Łagodnych, obłaskawionych Wikingów z bogatym życiem wewnętrznym. Osiem lat temu laureaci z Pelemana, czyli norweskiego Fryderyka, ze Switch. No, fatalna internetowa nazwa, odkąd się ukazała pewna konsola do gier. Oni deklarują, że grają sofisty pop. No, dyskutowałbym. Dla mnie to brzmiało jak inni artyści z północy, mianowicie Junior Senior, skrzyżowani z czymś brytyjskim. Kings, Madness może. Piosenka Backwards in Heels z albumu Maka Joeka 2. Rigged in Relief, co znaczy bogate życie wewnętrzne właśnie. No widać, że mają o sobie dobre zdanie i nas próbują tym zarazić. No dzisiaj jakoś niewiele mówię, pozwalam muzyce przemówić za siebie. No a tak naprawdę zabrakło mi po prostu czasu na przyzwoity research. I okazuje się, że o kawałkach, które mam na playliście od dawna, jakoś niewiele mogę tak dziennikarsko powiedzieć. Ale tu spróbuję dłużej. Na następną piosenkę natknąłem się niedawno i przypadkiem słuchałem płyt Van Dyke Parksa i pomyślałem sobie o innym wielkim aranżerze dawnych czasów. Jean-Claude Vanier, nawet jeżeli nie kojarzycie nazwiska, to na pewno znacie twórczość, bo on pisał dla wszystkich frankofońskich artystów. Serio wszystkich i długo. Jak śpiewał zespół, po prostu tytan pracy. Zacząłem sprawdzać, co robił w życiu poza jobami i licznymi i tak odkryłem, że nagrywał solowe płyty, na których też śpiewał. I niespodziewanie jako singer-songwriter też mnie przekonał. Album Mimi się bardzo spodobał i będę do niego wracał, a wam rzucam na zachętę utwór tytułowy. Mimi, Mimi, Mimi, tu me désespères. Jamais le temps, pas le temps, le temps de rien. Mais voici l'hiver qui vient, pas le temps. Pas le temps, jamais le temps de faire un enfant. Pas le temps, jamais le temps, pas le temps. Et moi qui ai 30 ans, pas 25 comme tout le monde croit. Bibi, bibi, tu me désespères. Jamais le temps de rien. Et voici l'hiver qui vient. Pas le temps, jamais le temps. Pas le temps de faire un enfant. Et moi qui ai 30 ans. On va à la mer, je crois. Un enfant, Mimi, un enfant. Un enfant dont je serai le père, Mimi, pas le temps. Mimi, Mimi, tu me désespères. Jamais le temps de rien. Et voici l'hiver qui vient. Pas le temps, jamais le temps. Pas le temps de faire un enfant. Et moi qui ai 30 ans. Et moi qui ai 30 ans. Pas 25 comme tout le monde croit. Un enfant, Mimi, un enfant dont je serai le père. Pas le temps, pas le temps, le temps de faire un enfant. Mimi, Mimi, Mimi, quittons cette galère. Mimi, Mimi, Mimi, on va à la mer, je crois. Un enfant dont je serai le père, Mimi, un enfant. Mimi, Mimi, tu me désespères. Jamais le temps de rien, et voici l'hiver qui vient. Pas le temps, pas le temps, pas le temps de faire un enfant. Et moi qui ai 30 ans, Mimi, Mimi, tu me désespères. Jamais le temps de rien, et voici l'hiver qui vient. Pas le temps, jamais le temps. No trochę to brzmiało jak parodia typowej muzyki francuskiej, a trochę jednak super numer, kurczę, strasznie fajne są te smyki, to stopniowe dokładanie, zagęszczanie aranżu i to wciąganie powietrza jako środek dramatyczny na wiele lat przed Arielem Pinkiem. To był Jean-Claude Vanier i to była chyba nasza pierwsza wizyta we Francji, a teraz wracamy na grunt dobrze już sprawdzony. Evinia przeżywa renesans popularności, bo w reklamie pewnej marki samochodów znalazła się prominentnie jej piosenka Espera Praver. No tak działa świat. No ale dobrze, że w ogóle działa, bo dyskografia Evini to jest kopalnia niespodzianek. Morreu. Mas o sorriso que eu queria Ewinia, czyli Ewusia. No dobra, przestaję. Utwór Widow Lagrimas z jej chyba najlepszej płyty Ewa, ona ma same self-titled prawie, że w dorobku, z roku 1974. No wtedy już zarobiła przebojami na możność decydowania o repertuarze i mogła postawić na takie bardziej zaawansowane, ujazzowione mocno kompozycje. Ale po tej płycie zamilkła na 30 lat. Identycznie jak prezentowany w poprzedniej audycji gigant Artur Verocai. Ja nie wiem, czy to jest jakiś stały, charakterystyczny brazylijski trop, taka dziura w dyskografii. Ona się zdarza wielu artystom stamtąd, nie wiem. Może to jest naturalne pokłosie nagrywania ambitnej muzyki po prostu, niezależne od geografii. No jeśli ktoś mnie chce oświecić w tej materii albo zbesztać w jakiejkolwiek materii, to poproszę na maila afrogodzina@polskieradio.pl. Afrogodzina. Można też recenzować cykle. No, ja nawet prosiłem o ich recenzję. Zaprezentowałem ich do tej pory 12. Na razie pozostaną wszystkie. Każdy raz w miesiącu. No, muszę się przyznać, że najbliższy, drugi odcinek cyklu Zza Światów kosztował mnie dużo wysiłku, bo Freddie Mercury nie chciał ze mną gadać. Mówił, że nienawidzi dziennikarzy i żebym spadał. Szczęśliwie w ostatniej chwili pokazałem mu swoje audycje i przyznał, że żaden ze mnie dziennikarz. Zza Światów. Dzień dobry panu. Słuchacze Trójki na pewno pana kojarzą, ale poprosiłbym się przedstawić. Hej kochani, nazywam się Freddy, poprzednie nazwisko Falok Bulsara. Możecie mi mówić z Polska Fryderyk, jak Chopin. Znacie może? Myślę, że słuchacze Trójki jego też kojarzą, tak. Niezły kompozytor. Nie tak dobry jak ja, ale spoko. Właśnie miałem prosić, żeby się pan ocenił jako kompozytor w skali od 1 do 10. No ale chyba już nie trzeba. A na ile punktów by pan ocenił kolegów swoich z zespołu? A to nie jest ładne pytanie. Ja bardzo pana maniery cenię, panie Fryderyku, ale mnie zżera ciekawość i na pewno nie tylko mnie. Poza tym przez tyle lat separacji od kolegów, to pan już nabrał odpowiedniego dystansu, żeby to ocenić, myślę. Ja przestałem się bać. Czego? No czego, że Brian nie uderzy swoim teleskopem. To ile punktów by pan przyznał Brianowi? 3 za The Show Must Go On, za Who Wants to Live Forever, to 2 i 3 przede wszystkim będzie za Prophet's Song. On się tam starał zrobić chyba swoje Bohemian Rhapsody. No i voilà, dobra inspiracja, numer dobry też. On tam no, z wielką klasą pomodulował. Jeden raz w karierze, ale tak. Cała reszta to śmieć, okropne odpadki. Może jeszcze We Will Rock You, pół punkta bym dał, bo to wielki stadionowy banger, no, mimo że numer raczej żaden. No to jeszcze pół bym dołożył za coś takiego, to nie brzmi jak on zupełnie, taka zapomniana perełka All Dead. No to 4. To dużo, więcej niż myślałem. Ja wiesz, ja lubię dobry hard rock, dobry folk rock, ale Brian akurat każdy gatunek sprowadzał do szanty. Jemu zawsze wychodziły szanty. No tak jak panu zawsze wychodził vodevil. Celne. Punkt dla ciebie. No, malutki punkcik, nie wyobrażasz sobie kochany za wiele. Muszę przyznać, że nawet nieźle mi się te jego numery śpiewało, ale to chyba dlatego, że jak się śpiewa, to się nie słucha. To znaczy nie słucha się pod kątem czerpania przyjemności z muzyki. Brian to dobry kolega, to wspaniały człowiek, to super sprawny gitarzysta, choć bez jakiegoś rewelacyjnego smaku. To dobry wokalista. No, jak szarpnął barytonem, to gonady drżały. Kompetentny astrofizyk, jak mniemam, a kompozytor słabiutki. Jezu. To czemu? To dlaczego zajmował tyle miejsca na płytach Queen? Bo Queen to były jakby 4 solowe projekty. Poza tym bardzo go lubiłem, no lubię. Jego się nie da nie lubić. Poznałeś go? Nie, ale mieliśmy w radiu redaktorów, którzy jeździli robić z nim wywiady i potem przyznawali, że byli pod wrażeniem, tak, inteligentny facet, mądry, miły, bez szajby. Dokładnie to. Jemu nigdy nie odbiło. Jemu i Johnowi, bo wiesz, Roger i ja, zwłaszcza ja... No wiem, tak. Znaczy słyszałem o tym. No. Wszyscy słyszeli. Tak? Owszem, działo się, wciągało się, uprawiało się. Byliśmy na szczycie świata. Ależ nadal jesteście. Nawet angielska prasa to już przyznała. O, jakoś między wierszami chyba. Nie, coś w rodzaju oficjalnej rehabilitacji raczej, ale nie zbaczajmy może z tematu. Teraz Roger i John i ich piosenki. I ile punktów? Johna oceniam wysoko. Dobre, bardzo dobre ratio tracking do strzałów. Jak on coś przeniósł, to było święto. Dosłownie i w przenośni. On do bardzo dobrze na pianie gra. Ty wiesz o tym? No, domyślam się, że You're My Best Friend to nie jest utwór skomponowany na gitarze basowej. Ach, tak, no jasne, tak. Nawet w klipie przecież tłuczę w klawisz. Wyczucie harmonii elementalne, ale miał. Kochał R&B, nie lubił solówek. Jak on się kłócił z Brianem o to. Raz nawet teleskopem dostał. Czas obrobić tylną część Rogera. Ty to nie masz za dobrego smaku chyba. Nie aspiruję nawet. Proszę mówić. Tomitaj, to ja bym się za chwilę zatrzymał. Roger miał ambicje, próbował kombinować, chciał wyjść poza swoje ograniczenia, ale ograniczenia wygrywały, że tak to Belichick nie ujmę. Aż w końcu się z tym pogodził i się okazało, że ma wyczucie hitu. Takie jak Kind of Magic. Wtedy mieliśmy wszyscy taki kryzysek. On nam po prostu tę płytę uratował. I nawet nie nagrywał swoich najlepszych pomysłów, bo one były tak chwytliwe, że od razu zapamiętywał je z Kubany. No. I nawet kiepek nie umiałem. Nawet Crazy Little Thing, który wynuciłem dosłownie pod prysznicem. Kawałek tak prostacki, że zapamiętało go nawet moja szczokaczka do zębów. Ale ja musiałem wyjść i nagrać, żeby nie uciekł. Taki mokry, rozgrzany, no mogłem się zaziębić przecież. I w ten sposób przeszliśmy płynniutko do pana kontrybucji. Kontrybucji, przepraszam za to słowo. Spróbuję zagrać skromnego. Po płycie jazz mi przestało iść. Miałem solową karierę do ogarnięcia. Imprezy do ogarnięcia. Diagnozę do ogarnięcia. I te nutki jakoś mnie chciały skakiwać jak wcześniej. No jedno, it's a hard life. To jest mało. A zwłaszcza mało się wcześniej tworzyło kurczę najlepsze kawałki Stunecia. Dokładnie tak pisze o panu teraz brytyjska prasa. Niesamowite, nie. Niech strzeźnie. Niech się buja. Niech się boleśnie obija jeszcze przy tym. No to najlepszy z pana najlepszych, znaczy najlepszych stulecia, to który jest? Dla mnie najważniejszy jest Killer Queen. To jest taki jakby tytułowy, inspirowany operą, operetką, ale poprowadzony psychodelicznie, Beatlesowsko, bez ciosania takiego chromatyki siekierą, jak jest w środkowej części Bohemian. Tam tylko dwa razy bodaj opuściłem akord o pół ton. Takie wszystko eleganckie wyszło, że no szok, no. Ale oczywiście nikt nie był tym zainteresowany, że ja tu buduję trójdźwięki od jednej prymy w różnych dwóch trybach po sobie. Wszyscy się podniecali tym strzałem z lasera, no słodki Boże, czasy kamienia łupanego. No i podniecali się tekstem, że o kim to jest. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to chyba jest o typie z waszej wytwórni płytowej, tak? Tak, tak powiedziałem. A przecież to jest o mnie. O! Jak to? Ja lubiłem drogiego szampana, drogie kosmetyki, bogactwo. Lubiłem, manipulowałem trochę ludźmi. Chciałem być Marią Antoniną, rozwalać mózgi chciałem. Oczywiście śpiewem. Ale przede wszystkim byłem that way inclined. No i wtedy to jeszcze się chciałem za to karać. Tak napisałem taką autoagresywną dość piosenkę. I to był nasz hit. To był nasz breakthrough. To była nasza złota gąska. Ta magiczna fasolka, po której zaczęliśmy się wspinać do nieba. Także, kochani, młodzi muzycy, wujek Freddy wam mówi, warto. Warto pisać utwory o niechęci do siebie i zmieniać w nich tonację kilkanaście razy. Na pewno wam to sukces przyniesie. Ja się oczywiście domyślam, z czego się pan śmieje, ale jednak prosiłbym o werbalizację. Z czego? Werbalizację, przepraszam. Bo już widzę, jak próbują, a tu figa. Bo kochani, co robić mną? Żeby czymś tak kompletnie b***nym zacząć karierę, to trzeba być mną. Freddym trzeba być. A nikt z was nie jest Freddym. No nie. I nikt nigdy nie będzie, myślę. Dziękuję panu za rozmowę bardzo. Już? Wie pan, no, antena nie jest gumy, jest. No może byś tak, kochany, przy mnie nie wspominał jednak o gumie. Wpadnij jeszcze kiedyś. Zrobię to, tak. Obiecuję, zrobię to. Na pewno. She keeps him always shunned in a pretty cabinet. Let the cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. just like a baroness. Middleman, China, went down to get your mind. Then again, incidentally, you that way. Love you came naturally from Paris. I forgot she could care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. Czasu minęło sporo, zabawy z fazą na wokalu już na nikim wrażenia nie robią, a arcydzieło jest arcydzieło. Killer Queen to jest także moja ulubiona emanacja Fryderyka Rtęci. Bijemy brawo i Chopin, gdyby żył, to też by bił. Kraj kwitnącego buraczka. Czyli recenzje versus przedmiot recenzji. Nie wiem, czy pamiętacie, więc przypomnę. W latach 90. ukazywało się czasopismo o nazwie Brum, pierwotnie z podtytułem Magazyn Młodych Bandytów. Ono swoje źródło miało w audycji radiowej Brum, zgadnijcie, gdzie emitowanej. Naczelnym był Kuba Wojewódzki, sekretarzem redakcji Rafał Księżyk, nazwiska rozpoznawalne do dziś. Z początku zajmowali się tylko muzyką polską, ale tego się nie dało utrzymać, no podobnie jak podtytułu, który z czasem zmienił się w Gazeta Roku, pisane przez CK. Rozumiemy ten żart. Czytany dziś dostarcza sporo zabawnych momentów typu to się mogło zdarzyć tylko wtedy i tam. Jednym z nich był przedruk odmownego listu, oto z jego Osborna do Grzegorza Skawińskiego, który się ubiegał o pozycję świeżo zwolnioną przez Zacha Wilda. Tak, odmownego listu, rozsyłanego masowo przez management do wszystkich tych, którzy odpadli na etapie taśmy demo. Komentarz gratulował. Okazuje się, że mało co, a mielibyśmy swojego człowieka, Łoziego. Dodam, że niesarkastycznie gratulował. Naczelny deklarował, że zagrzebanie w nutach, interwałach czy ostinatowych pochodach basu wyrzuca za drzwi. I tak rzeczywiście było. Pisano nieanalitycznie, często skrajnie subiektywnie, w tonie dość apodyktycznym, choć trzeba przyznać, że oryginalnie. No i największy plus. Zjeżdżano tam czasami płyty, których nikt inny nie odważył się zjechać. Na przykład Transmission into your Heart, Hawke'a albo Skandal Molesty. Zatem, schyłkowy okres Brumu, rok 1998, numer wakacyjny lipcowo-sierpniowy, recenzja płyty Trip, a właściwie TRIP zespołu ONA. Ponieważ recki nie miały ocen, a to może nie być jasne, to dodam, że recenzja pochwalna. Wprowadziłem ją literkę po literce i tak ją odczytał syntetyczny Antoni. Innymi słowy, pisownia oryginalna, to jest ważne. Autor recenzji Kuba Wojewódzki. Ostatnio polubiłem metaforykę cinematograficzną, więc jadę tym sznytem dalej. Uważam, że metamorfoza, lub jak kto woli figiel wykręcony swoim wrogom, jakiego dokonał Grzegorz Skawiński, porównywany być może do artystycznej drogi niejakiego Johna Gorilla Travolty, czyli od Grease i Saturday Night Fever, poprzez zapomnienie do Pulp Fiction i barw kampanii. Jeśli za Grease uznamy okres kombinowania ze słodkim i miłym życiem, to srogość napasionej stripowanymi muchami z modliszki, to bez wątpienia pulp heavy fiction. I cieszy mnie to, bo zapędy niektórych do dekomunizowania szybkiego Grega jako etatowego gitarzysty PRL-u i zapiekłego konserwatora szmiry uważam za bełkot mózgów godnych przebywania w czaszce Antosia Macierewicza. Z refleksji niektórych muzyków wysnuwam wniosek, że dziennikarz obiektywny to taki, który się nie czepia, a fachowiec to ten, co chwali i rozumie, że rzecz jest wiekopomna, a artysta się mocno napiął, ażeby dokonać. Ja będąc człowiekiem przekornym pozostanę sobą, czyli subiektywnym amatorem. Lubię Skawińskiego i uważam go za zdolnego fast fingers faceta. Mało tego, odważę się stwierdzić, iż jego płyta Skawalker, wydana dziś ze srogą Agniechą na wokalu, pokazałaby paru pentakom z metalmanii, co znaczy czat i wypierd. Cieszy mnie fakt, iż wraz z zespołem nie fastrygują zbuntowano licealnych, pseudo-blaszanych hitów na miarę nie mojej listy przebojów. Jeśli mamy tu do czynienia z szyciem, to jest to raczej krawiectwo ciężkie, jesienne, na mocne nocne życiowe sytuacje. Trzecia odsłona Ona pokazuje kontynuację kursu w stronę muzyczno-literacko-obyczajowego ekstremum i chwała im za to, że w dobie toaletowej muzyki pop nie szukają schronienia w konformizmie, a igrają z losem, decybelami i rynkiem. Jak mawia porzekadło, w starym piecu diabeł pali. I bez obrazy proszę, bo metryka nie ma nic wspólnego z poskramianiem strun. I choć nie do końca przekonuje mnie dziennikarsko-konfrontacyjna promocja zespołu, bo przez zespół, a nie poprzez jego liderów. I choć czasami zastanawiam się, czy Agnieszka nie wpadła w sidła zapętlania drastyczności na maksa, stając się własnym niewolnikiem i niewolnikiem własnego imagu, to lubię tę załogą za kupę dobrego, precyzyjnego noise'u, ją za ogrom czarnych myśli i pozytywnej rocky horror show energii. W poprzednim odcinku Buraczka i recenzenta, i recenzowanego już nie było wśród żywych i dlatego nie komentowałem wtedy. Tym razem wszyscy żyją, wszyscy się mają dobrze i są medialnymi celebrytami, ale ponownie od komentarza się powstrzymam. Powiem tylko, że miałem kłopot bogactwa, bo płyta Trip jest tak gęsta, że usłyszeli państwo tylko mały wycinek z tego, na co wówczas ten zespół było stać. A na finał całkiem zmienimy tonację. Dosyć poważnie. Mieczysław Weinberg, dwudziestowieczny polski kompozytor, wąsko, ale coraz szerzej znany. No tu nie można liczyć na szybki renesans dzięki reklamie, ale stopniowo on postępuje, bo Weinberg muzykę tworzył ciekawą i życiorys miał ciekawy i symptomatyczny. W 1939 roku uciekł z Warszawy do Moskwy i mimo tego, że nie układało mu się z sowiecką rzeczywistością, to zrobił najlepiej jak można było, bo cała jego rodzina została tutaj i nikt nie ocalał. Weinberg mieszkał przy Żelaznej 66, o ile się nie mylę, na takiej granicy między światem gojów i Żydów. Od niedawna ma ulicę swojego imienia nieopodal. I bardzo dobrze. Chwała jego pamięci, chwała pamięci o bohaterach z getta i o warszawskich Żydach. Mieczysław, przechrzczony w Związku Radzieckim na Mojsieja, musiał tęsknić za utraconym światem, no nieludzko. I mam wrażenie, że jego piąta sonata skrzypcowa G-moll z 1953 roku właśnie o tym jest. Posłuchamy jej pierwszej części. Marta Argerich fortepian, Gidon Kremer skrzypce, elita wykonawstwa totalnie. Maciek Załęcki realizacja, Michał Afto-Hoffman prowadzenie, elita realizacji wyłącznie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Thank you.